بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكرر كهيكا قرآن سورة البقرة آية الإباب كرسده الراجع القبى آية وقالت اليهود ليس النصارى على شيء جت الرجل كف رب كأنك جرى ست بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى جت شورة دبرسي آية تردورة أمني يهوداتي في أمني نصارى كن اللي مال جدن جنة سينما يهودات همالي تقنما كريستانة همالي جدن جيتشورة دبرسي جيتشان كان جدن كان ربي نرتي دي بسيت تلك أمانيهم جدن هو ما إسان وفي هو نمالي والرقاق أبو متي يهودا كفت جنة سينة تكاه كريستانا كفت نصارى كفت جنة سينة جتشو نسان جران كن والرقاق أبو متجرين ربين رتي ديبس قل هاتو برهانكم إن كنتم صادقين ميو كدقات بطنتاتا رقاك السنفدا إسي كفت جنة سينة جو كان رقاك السنفدا جتشو دبرس إيقسان ربين نما جنة سينة نوهمت بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أكيسن جتا سن قصما دان تكاؤف ما في قود دان وان أرغتني متجنني جنني وان دلقا دان بتتني جتنوهم نمت جقوتو قوتت إسلامه إسلام ما كيس سيني إسلام ما نسا تلتي إن لا إسلام ما سنكيس ستي وان غاري دلغيتو جنة سينة جيشو ربي نوهي من آياتو تدبرت كيس ستي آيات أمار راسي تتعان تختنا كيس ستي أمو جرم من سلا جنة نكين نجر سنو جدو إسان لماني تتي ولي غلطين قبن جيشو لنوهي من ويتمال جدن مرتنو كانين كافر جدا مرتنو كانين اتهما الرنجرتو امنتي قجيلا امنتي سريدا الرنجرتو والانجر انجتونوهيم ويتمال جدو وقالت اليهود ليست النصارى على شيء يهودان جت جد مال جت ليست النصارى على شيء امن كريستانا كن هما الرنجراني امنتين اسان هركاق ابن كن أمنتي ربي برادو في أمنتي دوغاتي متي أمنتي قجيلا كسريتي متي جلاني يهودا وقالت النصارى ليست اليهود على شيء أمني كريستانا اللي أمتي يهودا كان عني جلان مال جلانين ليست اليهود على شيء أمني يهودا لأكوني كانت إلما ربيت أمتي في لما أفين جلاجل أكون هما تكران جراني أمنتين إسان هركا قبن أمنتي سري تيمتي أمنتي قجيلا تيمتي أمنتي وهي إران جراني جراني جدو إساني تتي ولي غلطين قبن جتشوك النكون وهم يتلون الكتاب حالما هند إساني تو كتاب إساني رتبو إقرانين أكنا ولين جران ككتاب إساني كيسا كتاب توراة كهودا رتبو إسان كيسا نبي الله إيسا في كتاب إسا إنجيل جتشو لين دبتا ميجرو ككتاب نصاران الرجرتو إنجيلي في إنجيلي كان كيسا لي دبين هاسوين يهوداتي في نبي الله موسى تي في كتاب نبي الله موسى كنمي توراة haasoon isaa ka keessa jiru kama beekan ka as keessa qara'an martinuu jarri kun lachuu ka kitaabni isaaniitu warra yahudaallee ka nasaaraa kana dubbatu ka warra nasaaraa irratti bu'ellee ka yahudaa kana ka dubbatu osoma kitaaba qara'an akkana waliin jedhanii jedha. Maanaan akkana jechuu ummanni yahudaa injiilii fi nabiyyaallaahi isatti ni kafaran jechuu. Ummanni nasaaraallee Muusaa fi kitaaba Tawuraatitti ni kafaran jechuu. Silaa ka barbaachisu nabiyyii tokkoo osoo addaan hin baafne itti amanu barbaachisa. Kitaaba Rabbi biraa bu'ellee martinuu Rabbi biraa bu'e jedhanii akka Rabbi biraa inni bu'etti hundatti amanutu barbaachisa. Haala muuminaa keessatti. Haala nama kitaaba Rabbiititti buluu keessatti. Maal jedhamallee Rabbiin? Kadhaalika qaala alladhiina laa ya'lamuuna mithla qawlihim. Kadhaalika. Akkuma Yahudaa fi ummanni Nasaaraa ka kiristaanaa waliin jedhan san homarraan jirtan amantii wahii irraan jirtan waliin jedhan san qaala alladhiina laa ya'lamuun. Warri waan beekne ummanni wallaa mushriktoota arabaallee akkanuma jedhaa turanii. Akkanuma jedhaan. Mushriktoonni arabaallee akkanuma jedhaan. Mithla qawlihim. Fakkaatama jecha isaanii kana jedhan. Mithla qawlihim jechuun kun tawkiiduma kadhaalika jechuusaniiti. Kadhaalika jechuun akkuma isaan waliin jedhan san jechuudha. Mithla qawlihim jechuun kun dubbima san gadi jabeesse. Maal jedhan isaanilleen? Namni isaan malee jiru amantiima wahii irraa hin jiru jedhaniin. Mushrikni arabaallee warra ahlul kitaab kana tahina ka biraatuu tahina namni nu malee jiru homa takka irraa hin jiru amantii sahiiha wahii qabatee amantii sahiiha wahii irra hin jiru jedhan. Rabbiin maal jedha jechuudha kana hundaa walitti qabee ka yahudaatii fi ka nasaaraatii fi ka mushriktootaa ka homaan beeyne kanallee Rabbiin maal jedhaan? فالله يحكم بينهم يوم القيامة ربي نمرتي سجدو إساني قيا قياما نمرتي سجد كانت هكرا جرججو في كانت هكرا جرججو أكا إسان أما نمو كأفي جالا قد كأفي وان بريدا قد كنما كاني وان هنجر قد كنامتي ربي نمرتي سبينهم جدو جرهم داتو نمرتي س يوم القيامة قيا قياما فيما كانوا فيه يختلفون وان اسان ار الدنيا تكيزت واللبن كان ربي نقول يا قياما دا جدو اساني غرغر باسو دافتا اجد حكمي اسا كرمة قومين اسانين ربي نقول يا قياما دا مر اساني تو ادن باسو فديما نمني ملكاه ورما ايمان دغا قبت ورما امنتي دغا انبيوت هندت اماني warruma amantii dhugaa kitaabban maratti amanetu ka milkiiti malee waa akka amma namuutu kiyya malee ka biraa karaa miti jedhu kanaa mitii jechu. Wanni kanarraa fuudhamu dubbiin himannaan nutu ummata gaarii jechuu fi nutu kitaaba kenna kitaaba gaarii jechuun takka nabiyyii kenna nabiyyii gaarii jechuun dubbiin hin tahu jechuu. Dubbiin akka rabbiin aman isiin jedhetti nabiyyii rabbiin itti aman isiin jedhetti yoo amante qofa jechuu milkiin. Kitaaba rabbiin itti aman isiin jedhe qofatti yoo amante akka kitaabni rabbii jedhutti bulte qofa milkiin jechuu. Sanitti aansee maal jedha? Waman azlamu mimman manaa'a masaajida Allah. Eenyu meeqa irra lubbuu ofii miidhe? Mimman manaa'a masaajida Allah. Nama masjidoota rabbii dhoogge malee. Ayyuu dhukkara fi hasmuhu maqaan rabbii keessatti dubbatamu. Nama masjida rabbii irraa nama dhoogge keessatti ibaadaa godhuu ka nama dhoogge maqaan rabbii isa keessatti dubbatamuu ka dhoogge sanirra ka lubbuu ofii miidhe ni jira hin jiru jechuudha. Kanaafuu waan akkanatti dhufu kana waman adlamu eenyu meeqa irra zaalimaa jechuu kana laa ahada adlama jechuutti waan kitaabni fassaruuf kana namummaan tokko ka kanarra lubbuu ofii miidhan jiru kamirra nama masaajida rabbii irra nama dhoogerra achi keessatti maqaan rabbii dubbatamu masaajida rabbii irra nama dhooguun keessatti salaatuu dhooguu tahina zikrii rabbii achi keessa taa'anii godhuu nama dhoogina quraana keessatti qara'uu nama dhoogina ibaada masilaa masjida keessatti godhamturraa nama dhoogerra ka lubbii ufii miidhan jiru jechuu kanaafu masjidarraa nama dhooguun hin tahu jechuu kun haraama qulqulluudha wasacaa fi kharaabihaa ammallee kadeemirra fi kharaabihaa onsuu masjida sanii keessatti onsuun kun nama akkanaa malee asitti hin salaatin jedhee yoo namatti cufeillee onse jedhan yoo diigeillee onse jedhan akka namni itti hin salaanne akkuma balleesse nu balleessu balleessee yoo akka namni itti hin salaanne godhe diiguudhaan tahina cufuudhaan tahina karama taheenuu haa tahu kunilleen onsuu isaa onsuu masjida sanii keessatti ka deeme kanarra ka lubbuu ofii miidhan jiru jechuu irraa nama dhoogguulleen hin tahu masjida onsuulleen hin tahu jechuu masjida onsuulleen hin tahu haa tahu masaajida cufuun kun hin tahamoon tahu jechuu keessatti ulamaani maslahaadhaaf yoo ka tahu taate cufuun homaan qabu jedhan masaajida cufuun hukmii shari'aatitti masaajinni mana rabbiiti manni rabbii wanni inni godhameef haa ibaadaan isa keessatti godhamtuufi ibaadaan waqtii qabdu jira akka salaata ta waqtii hin qabnetu jira akka adhkaara ka waytamara godhan ibaadaa waytamara namtichi achi keessa taa'ee masjida keessa taa'ee hin qara'a yoo jedhe silaa irraa dhoogamuu hin qabu haa tahu maslahaa masjida saniitiif yoo masjidni sun badu taate afaan isaa badina kitaabni achi keessa jiru badina takka waan biraatiinuu balleessuun isaa hin mala jechuu yoo ka sodaatamu taate maslahaadhaaf cufuun ni baqqaa jedhan silaa asitti masaajinni banama teetti waan ibaadaaf godhamteef jecha ulaa'ika maa kaana lahum an yadkhuluuha illaa khaa'ifiin jarriin akkasiisan isaaniif hin taane masjiduma sanuu seenuun warra masjida irraa nama dhoogusan warra masjida onsusan masjidumaa huseenuun isaaniif hin hayyamamu illaa khaa'ifiina yoo haala sodaatoo tahaniin seenan malee jechuu haala sodaatanii yoo seenan malee akkana jechuun aayanni tuni warra masjid alharaam irraa rasuula dhoowwe fa'a dubbatti jechuutu keessa jira aslii sababaa buuteef keessatti warri masjida irraa nama dhoogu kun masjida irraa nama dhooguu miti masjiduma sanuu seenuu sodaataa yoo seenan malee seenumaa hin qabanii rabbiin irra isin aansuudhaaf taa'a harkaa baasuuf teettanii haga isaan yoo sodaataa seenan malee seenuu hin dandeenye takka waan kaafira tahaniif jechuudha waan gaafa duraa haalli rasuulaa fi kaafirtoota rasuula masjida keessatti ibaadaa godhuu dhoogganii irraa waan dubbattuuf isaan itti fedhee jedhan akkana wayita jedhu illaa khaa'ifiinaan kun wayitasaniif kufrima qaba jarri kun jarri amma akkanatti masjida irratti ol tahee masjida irraa isin dhoogee keessatti salaatu ibaadaa godhuu isin dhoogge kun asirraa rabbi humna isinii kenne isaanirraa waantanii yoo sodaataa seenan malee irraa isin dhoogguun haa taa'u yoo lubbumaaf maaluma nu godhan har'amaan nu godhan jedhaa yoo seenan malee seenuu hin danda'anii jechuuttillee fassaramtee jirti. Marattu warri masjida irraa nama dhoogu masjida sanirratti mo'uu hin qabu. Namni masjida irraa nama dhoogu. Namni masjida onsu abbaa itti tahee masjida san qabee ماشي ده سنرى أنا ما دوبهم كبوهجو لهم في الدنيا خزي إساني في الدنيا تنكيس التلات كينا تجرى ولهم في الآخرة عذاب عظيم أما اللي إسان سني في آخرتي عذاب قد تهيت إساني في جرى ججو أسكيس التلات يو كور كافرة هرك جروسان تاتي تكيف فمني بوجي أمانيت أسرتو تكين إساني في جرى تكاجي فمني آخرتي أمو أصون توبة أصون أماني يو كافرة نكتي كدبر يو تاتي عذاب قد إسان إيه قتا ججا ورى مساجد ربي إرانا مدعوك مساجد ربي ألتهي إبادة كي ستي قدونا مدعوك يو كافرة هلا كما كفري إساتي عذاب نساء كدنيا تي في آخرة اللي إسا إيه قتا يو منافق توتا تهين اللي عذاب الدنيا تي في عذاب آخرة اللي أكمت إسان إيه قتا يجو كنافو مسجد إرانا مدعوكون غندل چتو تكين نمت لقبسي إسا يجو ربي ورد إقاطو بنون تاسسيني سنبودا مال جنا ولله المشرق والمغرب بيا في سنسي لي كما ربي قفا جدا مشرق ني بيا مغرب ني سنس سنسا بيا في سنسي لين لله رب ما قفا فلنيويتو هنور مربيتي موتمان بياتي في تسنسال تمربي كيناتي يجو كموتمان راقبو رب ما قفا فأينما تولوا غرو مغرغلتنو غرغلتن فثم وجه الله فول لربي غرس مجرى يجو أجمتي فول لربي يجو وجه الله يجون كوني مالي يوكا جرانتاتي كرر اتتفول ديبي تسون كرم ربي فول اتديبي او كراسي يقول يججو كرم غرقل تي غرقل تو بكما سنت وجه الله فول ربي إن الله واسع عليم ربي كرحمن إساب الآتي كبيكم سيسال لي وهندر والغياتي آيان نتون أستي ولله المشرق والمغرب ججودان بيا في سين سكان مفردتي دبتي رفتي بكبراتي رب المشرقين ورب المغربين مثنادان رفتي بيا لمان يا لمان ججودان بكبراتي رب المشارق ججودان جمعي دان رفتي بيالي هدو تهوى ملسو سينا اللي هدو تهوى ملسو نفتي ولما نكت ولدتك أبان كلمة دبتو فيك هدو دبتو سن تكا وان بهو تلال مجران وان اتشين بهو لالو دان واني بهو تكا لما متي غرا بيا كانان اللي واني بهو تكالما متي وان غرا سيناتي ان اللي سينو تكالما متي ادور نباتي جين نبها ارجيل لكويس اسي دانغان قم نبها وان بيوكان لالو دان جمعي قدي كهدو قدي هاسيسو كما شركين في مغربين جروني بيالمان ديالمان جتشون بيا غناتي في تبونا لالي تاب غناتي في تابونا لالي جرا تاكامو باين سمما نسي كنو وانبهتو هدو جنة ميكادورا كيست تاكام باكمم باتونو هدو داجة چوتلي فسرمي جرا باكي باتون هدو دا بونالي كرباتون قبدي غن اللي غرباتون قبدي كاكا جياكم فا غيرا بهين سيسا والدبا كان لالو دان جمعين قدامي مرتو مفردة تلي دوفي مثنى لامته تلي دوفي جمع تلي دوفي جيجو اكي توليتي كبان تكا وانا تيمبه لالي takkaabbayuma bonaa fi gannaattu hedduu jechuu laalee kanan jennee godhe jira. Gara fedhan gara galanii salaatuun hoo hin tahamoon tahuu jechuu keessatti warri gariin aayanni kun eega ka'abatti gara galaa jechuun dhufe hin nassakameehu hukumin isaa fuudhame warra jedhetu jira. Lakki warri gariin irra ka fakkaatu kana salaata fardii keessatti dhugaadha gara fedhan gara galanii salaatuun hin tahu namni imala jiru fa'a salaata sunnaadha garuma yaabbiin isaa gara galtetti gara galee salaatuu ni danda'a jedhan akkuma sahiha muslim keessatti rasuula irraa hudhufee jiru. Rasuulli gara madiinaadhaa gara galanii sallallahu alayhi wa sallam yaabbii isaanii gubbatti salaatan. Namtichi imala keessa jiru garuma yaabbiin isaa fuula deebitetti salaataa deemuu hin danda'aa jechuudha. Akkuma san warri zaman asaanuu yoo xaa'iraa gubbatti salaatuun dirqama isatti ka tahu taate yoo qiblatti garagaluun dandahame gara galaa yoon dandahamin garuma tahetti salaata jedhan aayanni kun wayta rakkoo akkasiisan fa'a fujjaa taati fa aynamaa tuwalluu fa thamma wajhullaah. Akkuma san ammas haala dawraati jechuu sun yoo rakkoon itti si geessite xaa'iraa keessatti tahinaa konkolaataa makiinaa keessattuu tahinaa yoo bakki karaan ati deemtu kun si dhaabuun anjahuu dhabee fuula qiblaatti deebi'uun si anjahuu dhabe haga dandeettu salaatta laa yukallifullahu nafsan illaa wus'ahaa jedhe garuma garagaltee salaatta jechuu rakkoo akkasiisan keessatti. Wayta kana aayanni tun muhkama jechuu hukumiin isiin fuudhamne hukumiin isiin jira. Wayta nagayaa hin jirtu wayta rakkoon hin jire. آية كانت اندلايد آية فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام غير مسجد الحرام انت غير غير خجر سنتي دلايد جيتو ويتركون دفتي في ركو خال ركو كيستي تكامو ويت سفر جرتو صلاة سنة كيستي غير ما غير غلان غير ما فد غير غلاني غير ما يابين نمان دي بيت غير غلاني صلاة النجرا جيتو maal jedhaan malee waqaalu takhada allaahu waladan jedhan ummanni kun ummanni yahuudaa akkasuma ummanni nasaaraa warri kiristaanaa warri kuffaara qureeshiillee marti nuu jedhanii jiran maal jedhan ittakhada allaahu waladan rabbiin ilma godhatee jedhan subhaana qulqullummaan ta rabbii kennaati waan irruu tahe mararraa rabbiin kenna qulqullaahe jechuu subhaanahu jechuun qulqullummaan ta isaati waan irruu tahe mararraa qulqullaahe ilmi irruudha ilma argatuun irrutu itti hajama ilmatti rabbiin kenna dureessa makhluuqa isaa irraa dureessa durummaa muxlaqa durummaa gaddiifamtu durummaa dhugaadhaan durummaa taate. Maalii fi wanni imatti hajamaniif itti irkatuuf gaafa dadhaban harka nama qaba jechuuf rabbiin dandaha waa hunda irrattu dureessa makhluuqa isaa irraa kanatti ka hajamuu miti. Maal jedhan yahuudaan Uzeyr ibnullaahi jedhan Uzeyritu ilma biiti jedhan ummanni kiristaanaa ammoo Iisaatu ilma rabbiiti jedhan mushriktoonni qureeshii almalaa'ikatu banaatullaahi jedhan malaa'ikaan dubra rabbiiti jedhan kuni martinuu kijiba isaan irra kaayan rabbiin ilmarraallee qulqullu intalarraallee qulqullu jaartii irraallee qulqullu rabbiin kenna subhaanahu wa ta'aala. Kanaafuu jechi isaan jedhan kun jecha kufriiti jechuudha. Hadiisa keessatti illee ilmi namaa azaana godha hadiisa jedhu hadiisa qudsiisan keessatti ilma qaba jedhanii arrabsan jedha akka sahiha muslim keessatti dhufetti. Kuni rabbitti ilma hirkisuu keessatti arraba. Hir'uu naqsii jechuudha. Makhluuqa keessatti ilma dhabuun sila arraba. Ilma qabaatuun waan gaarii waan faarfamu. Ree makhluuqni itti hajama jechuudha. Khaaliqul ardi was-samaawaat ittiin hajamu akkuma rabbiin kennaa itti aansee jedhu. بله ما في السماوات وما في الارض دغا علم قبينا كيسان جران علم قبينا سنيمتي له ما في السماوات والارض موتمان سمي تربنيتي في موتمان دچي تربني لتا اساتي موتمان سمي تربنيتي في تدچي ل تمربي كيناتي ما لتهجه ما جچو kulli waan samii keessa jiruufiitii fi waan dachii keessa jiruutii fi zaatti samiitii fi dachiisu marti handhuura isaati. Rabbiin kanallee kulli isaatittuu tokko jettuun hajamu. Rabbiin duroomsa dureessa. Maalti hajamee ilma godhata jecha? Kanaafuu subhaanaa jedhama. Qulqullummaan ta'e isaati waan hir'uu ta'e ta'e isaan hin malle irraa jecha. كل له قانتون وان دجي سمي كيس جروفي سمي في دجي سن اللي مرتب والمتك أبدتو له قانتون أي له منقادون إساف مسكمو أو خاشعون خادعون له إساف قبرته ججو كل الخلائق عبيد له سبحانه قبرو تربيتي وان مخلوقته يكون مرتي waan gugurdaa akka samii akka dachii kana tahina waan isii keessa jiru ka rabbiin keessatti uume akka jennee malaa'ikaatii fi namaa kana tahina kuni martinuu gabroota isaati khaadicuuna lahu rabbii saniif gaccabanii gaggodhatanii bulan jechu yatasarrafu fiihim bimaashaa rabbiin homa fedhe isii keessatti dalaga samii tana keessattillee dachii tana keessattillee jechu amri isaa jalaa wanni bahuun jiru kullu lahu qaanituun jechuun isaaf khaashicuuna khaadicuuna munqaaduun isaaf gaggodhatanii makaman jechuun badiicu samaawaati wal ard rabbiin sun argamsiisaa samii torbaniiti fi dachii torbaniiti assamaawaati samiidhaniiti samiin torba dachiilleen torba akkuma daliila keessatti dhufe aayata keessatti illee samiin torba jechuu eega dubbate booda wa min al-ardi mithlahunna dachiirraallee fakkaataa isii jedha torba akka isii jechuu hadiisa muslim keessatti illee ka dhufe namtichi dachii takka haguma taakkuu takkaa namarraa kutate zulmiidhaan xuwwiqahuu min sabci aradiina dachii torbarraa itti fannifama jechuutu jira hadiisa muslim keessa. Kanaafu dachiilleen torba samiilleen torba. Badiic jechuun wahirraa laallatuun malatti ka uume jechuudha. Tolchee miidhaysee ka argamsiise wahirraa laallatuun malatti osoo wahirraa ka laallatu taate argamsiisan jedhan waan haarawa takka hin argamsiifne. Rabbiin keenna. منشئ السماوات والأرض وما فيهما على غير مثال سابق سمي وهي سندر ومنتي سنرى لالا نجد ربين كما سبحانه وتعالى وما أرقم سيسا سمي دانيتي في كذا تشيت اللي وإذا قضى أمرا يوان تقمرتيس فإنما يقول له كجد وان سنين كن تهم جلان فيكون ويتم سنتا وان ربين تهجدين ويتو مسان تهجدشو كنافو اني دنديتي اكناقف اني اسو وهر اللالتين سميد اني في دجشيد ان كان اللي اومي مال المتي هجماء المقرأة تهجد كوان تكيو تهجدشو بربادي تهجدنان وان سنو ويتو مسان تهاتو مال المتي هجماء جدشا دوريسا كان مر الرأيو وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله jedhan jedha warri homaa hin beeyne. Alladhiina laa yaclamuun, warri homaa hin beeyne yahudarraa tahinaa, nasaararraa iyyuu tahinaa, mushriktootarraa iyyuu tahinaa jedhanii jiran moromxoof, haqa diddaaf, haqarraa boonuudhaaf jedhan maal jedhan? Law laa yukallimuun Allah, rabbiin nutti maan haasoyne, maan hin dubbifne jedhan rabbiin. Ow ta'atiina aaya, takka malkanni tokko maan nutti hin dhufne jedhan jedha. Law laa yukallimuun Allah jechuun nabiyyoonni itti dhuftu kunniin wahiitu nutti bu'a jettiin. Rabbiitu wahiidhaan akkana nu jedhee akkanatti bulaa akkanatti deemaa jedhanii itti himan. Haga isin qofatti dhufu law laa yukallimuun Allah, maaliif nun dubbifne? Rabbiin nullee maan nun dubbifne akkuma isin dubbisu kana? Dubbiin filmaata rabbiiti. Istifaa'a rabbii kennaati subhaanahu wa ta'aalaa. Rahmata rabbii kennaati. Waan akkanaan godhatanii miti. Ow ta'atiina aayaa jechuun takka malkanni tokko akkuma harka anbiyootaatitti mul'atu kana. Wanni tokkochummaa rabbii ittiin beekan nutti illee maan dhufnee akkuma jara kanatti dhufu jedhan jara. Warra kana warra homaan beeyne jedhee rabbi. Warra homaan beeynetu akka kana haasawa jedhee. Kadhaalika qaala alladhiina min qablihim. Akkuma amma warri waan beeyne jedhan kana qaala alladhiina min qablihim, warri isaan duraallee abbootiin isaaniillee akkuma kana jedhan jaa. Mithla qawlihim, fakkaata moo isaan haasayan kana. Homa amma isaan haasayan kana warri isaan duraallee abbootiin isaanii abaabayyoonni isaaniillee homa akkanaa kana jedhanii. Yoo anbiyoonni rabbii itti dhuftee rabbirraa wanni akkanaa nutti dhufe, wahii nutti godhame, kanarraa dhooginaan jedhame, kanatti ajajinaan jedhame akkana tahaa jedhaniin immoo nutti haasa'imaa akkas nuun hin jenne jedhanii. Dubbiin qooda rabbiiti akkanatti taatuu miti. Kadhaalika qaala alladhiina min qablihim, akkuma jarri waan beeyne jedhan kana jedhan warri isaan duraallee mithla qawlihim jechuun tawkiiduma akkuma reefu kadabreessanii fakkaatama haasawa isaanii kana. Tashaabahat quluubuhum, qalbiidhan isaanii wal fakkaatte rabbiin haqa diduu keessatti qalbiin isaanii wal fakkaatte. Adaa dubbiin qalbiin baddee jenna. Akkuma rasuulli sallallahu alayhi wa sallam qaama namaa kana keessa kutaa takka jira idhaa salaha aljasadu kullu, yoo isiin tolte qaamni hundi tole, yoo isiin badde qaamni hundi bade kajaan ala wahiya alqalbu jaan rasuulli sallallahu alayhi wa sallam, wanni sun qalbiidha jaa. Tashaabahat quluubuhum jechuun badii kana keessatti qalbiin isaanii waluma fakkaatte jecha. Homa warri duraa jedhu kaboodaallee jedha. Homa warri amma duraa dubbatu kunilleen dubbata. Kanaafuu rabbiin atawaasoo bihii jedha. Bal hum muxaaquun, sila walii dhaamanii jedha. Kana waan haasawan kana maaliifi? Akkuma ka duraa maraata anbiyootaan jedhu kasan booda dhufillee maraatama jedha. Maanaan kana qalbii wal fakkaatu jechuudha. Maaliiree? Shayxaana kanatti isaan ajajutu tokkocha. Shayxaana karaa isaan balleessutu tokkocha. Kanaaf qalbiin isaanii badii keessatti, haqa diddaa keessatti wal fakkaatte jechuudha. Qad bayyanna al-aayaati liqawmin yuuqinuun, dhugaa gargar baafne jedha. Aayatoota keenna, malkatoota keenna ka tokkochummaa kennaan beeytan gargar baafnee jirra. Liqawmin yuuqinuun, warra dhugoomsaniif jecha. Warri didi, warri silaa qalbiin isaanii wal fakkaatte kufriin millaa takkattiidha. Martinuu didee kafare silaa haa taa'u, nuti gargar baafnee himneef. Liqawmin yuuqinuun, warra dhugoomsaniif, haqiiqaa isaa warra qabataniif jecha. Inna arsalnaaka bilhaqqi bashiiran wa nadhiiraa. Yaa ergamaa keenna nuti si ergine bilhaqqi, dhugamaan si ergine. dhugaa sitti kennineet dhugaadhaan si erge bashiiran gammachiisaa haala taateen warra tolee qabatee haqaatitti dhuftin sanirratti bule jannataan gammachiisaa haala taateen wanadiiran sodaachisaa haala taateen ammas warra didee karaa sanirraa dabe warra kitaaba kijibsiise warra ambiyoota kijibsiise sodaachisaa haala taateen si ergine jedha wasiifaan ta'e hagan katole jannataan gammachiisu kadide azaabaan isaan sodaachisu jechuun ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ورئي بالدائرة أتنقافة توجران ونسر جرمالي تقيسو إيغا تقيسيت مومن توتا إيغا جنة هنقمة جيفت إيغا كافر توتا إبدان صدا جيفت وليس عليك إلا البلاغ المبين اتقيسو ما إفبها كان مليا ونبراه ما سرن جرانيا ولا يسألك الله عن الذين لم يؤمنوا بك من أصحاب الجحيم ورست أمنين كان كاتت همتيد دكان كقلبي نساني هكاد الدرت والفقات تيساني فجج كرا أبوتك إنا إرابا تجليسي دي دكان أت إرانغا فتنتو أبان فما فراغا فتمنيج كنافو دلغان أنبيوتاتي في warra ambiyoota irraa ilmii dhaaleellee haquma kana namatti geessu haqa kana namaa ibsu abbaan haqa san beekee qabatee itti dalage ka jannataati jannataan gammachiisu abbaan san didee irraa gore ka ibiddaati ibiddaan sodaachisu wasiifan ambiyootaatii fi warra ilmi isaanii irraa dhaaleellee akka kana jechuu baarakallahu fiikum kanaafu ayatoota kanarraa wanni fudhatamu kufrii milla matakkitti haazaatti isaaniillee wal dhabdu haa gosti isaaniillee wal dhabdu haa zamanni isaan keessa argamanillee wal dhabu akkuma tokko haasawan jechuu qalbiin isaanii akkuma tokko yaadan akkuma tokko dubbatan jechuu wanni ayatoonni itti qajeelchaa jirtu kufrii keessatti osuma argan haqa diduu keessatti osoma beekan didanii gara biraa oofuu keessatti qalbiin isaanii waluma fakkaatte kufrii milla matakkitti jechuu keessatti millaan isii haa heddummaatullee islaamummaa fi kufrima islaamummaan karaa ambiyoonni marti dhufaniin karaa jannatatti nama geessu kufriin karaa ambiyoonni hundi mormatanii karaa ibiddatti nama geessu jechuu namni wallaalaan jallatee fi kabeekaan jallatellee badiin isaa tokkoo miti jechuudha. Rabbiin wahum yatluuna kitaaba jechuu keessatti osoo kitaaba qara'u jarri kun akkana jedha jechuu keessatti warri qara'ee osoo qara'u jallate akka warra wallaalaan jallateetii miti jechuu irratti qajeelcha jedhan. Akkuma san waan wantoota kanarraa fuudhamurraa rabbiin keenna ilmarraallee qulqulluu jaartirraallee qulqulluu homa takka makhluuqa isaa kanattiin hajamu jechuudha irraa dureessa mara isaaniirraayyu rabbi warra waan dhagaye kanatti dalagu rabbi nu haa taasisu warra akka kitaaba jedhetti bulee waan ambiyoonni nuttiin dhufe san qabate waan nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuttiin dhufan san hordofe jannata isaan hin argattan nuun jedhan saniin gammadu rabbi nu haa taasisu sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin.